can fuck with me if you wanted to. Hey, raindrop, drop top, smoking, on cooking the hot pot. Bitch, you can fuck with me if you wanted to. Hey, raindrop, drop top, smoking, on cooking the hot pot. Nie ma szczęścia do tej pory. Ciebie nawet nie szukały tu demony. Nie szukały demony, nie ma mowy. Przecież ja chciałem tylko trochę mamony. Nie ma szczęścia do tej pory. Ciebie nawet nie szukały tu demony. Nie szukały demony, nie ma mowy. Przecież ja chciałem tylko trochę mamony. Pieniądz kusi. Jak za dużo mają, głupną nie ma dusi. Jak jest dużo pracy, ponoć nie ma ludzi. Jak za darmo robić zero, nie chcesz tu być. La la la la, tu być. La la la la. Nie ma szczęścia do tej pory. Nie mam szczęścia do mamony. Byłem jedną nogą w piekle, nawet nie chciały demony mnie. Przynoszę pecha ponoć, unikaj mnie. Co to za cecha? O kurwa, nie. Kurwa, co jest? Gdzie mój kwit? Producent dzwoni, chce haj zabić. Dłużnik znik, znik. Nie dzwoni nikt, nikt. W niewoli kwita, nie piknik. Gdzie ten hajs chce było jak Mick Mill? Za muzy ten hajs to nie big deal. Zarobić na kids i witchy. Dopóki nie siądzie mi hit i naprawi na bit jak snajper. Nie ma szczęścia do tej pory. Ciebie nawet nie szukały tu demony. Nie szukały demony, nie ma mowy. Przecież ja chciałem tylko trochę mamony. Bierz go, warta. Co ty tam szukać chcesz w kartach? Co ty masz, życie nie bajka? Za młody ziom wiem, że tu bangla. Młody ziom zniknął jak kartka. Schody ziom przejdzie jak wandam. Wszędzie u ciebie jest klatka. Jest waga, to żydowa matma. Chcę zeszleć progres, Pac-Man. Bardziej niż Joker, Batman. Nie chcę siedzieć, wariat, robię muzę. Magla, jaka palma. Na sodówę jestem za pie. Na solówę proszę wybrę. Póki co hieny i sen. Póki co kredyt i nerwy. Co drugi lata to kurwa tak spięty. Po co miałbym tu robić te zgęby? Ziomal zaufaj, że droga nie ten. Jak hołowczy zrobię manewry. Jadka będzie jak derby. Prawda, nie brak mi werwy. Pytam do szczęścia, to kurwa, któremy? Nie ma szczęścia do tej pory. Ciebie nawet nie szukały tu demony. Nie szukały demony, nie ma mowy. Przecież ja chciałem tylko trochę mamony. Nie ma szczęścia do tej pory. Ciebie nawet nie szukały tu demony. Nie szukały demony, nie ma mowy. Przecież ja chciałem tylko trochę mamony. Bitch, you can fuck with me if you wanted to. Hey, raindrop, drop top, smoking, on cooking the hot pot. Bitch, you can fuck with me if you wanted to. Hey, raindrop, drop top, smoking, on cooking the hot pot.